தெருக்கீரா நித்தீங்கள் காசி தெருச்சிந்தா நொஞ்சி காவ் ஓ மலையா semua cita-cita menjadi pengantin jelita 12 bulan purnama menunggu dirimu merana oh Tuhan tolong nasib hambamu ini hatiku sakit meratap nasib terasa pahit maafkan sayang maafkan sayang semua dosa jangan kau pisahkan ajal pun rela ku korbankan setia dalam penantian oh Tuhan tolong nasib hambamu ini semua cita-cita menjadi pengantin jelita 12 bulan purnama menunggu dirimu merana oh Tuhan tolong nasib hambamu ini hatiku sakit meratap nasib terasa pahit maafkan sayang maafkan sayang semua dosa harapan cintaku jangan kau pisahkan ajal pun rela ku korbankan setia dalam penantian oh Tuhan tolong nasib hati